Δεν ξέρω. Ναι, ζω να υπάρχω. Μπορεί να είσαι ένα έχω κράτη. Να το κοιτάξω στο σύνταγμα, μισό θα είναι. Όσο με πέντε ζεπίε, σε σέτε, πραγματικά σε έτρεπε πόσο να μην. Το κόλλο Jane Mallet, resident στο Νέι, τη πατέκη του Νέι, του Σοβιετ Πυραμίδου Γενικό. Στον Αγκατούτα, εγώ στον Αγκατούτα, η Πόρσα είχε πάρει σε Νέι Σαμιρού, τη Σοβιά. Τη κάρτα στην Πόρσα, τσέτσα. Κάτσα, εγώ τα ξέρω, τη κάρτα. Δεν είμαστε στο Νέι, είμαστε στην Κίνα, του Γύπνε, την Καπουτάνη του Γύπνε. Κάτσε πυραμίδα στο Νέι, αυτό είναι. Για όμως επομένως το έχεις ακούγει στο όλος. Πυραμίδα μα πάρτσο του ζωγού για αυτή η υπρέση. Η καρτά του ήρωκου τα κύπτε πρώτα. Στο δίσκο θα μάω. Αν μη μόνος έχεις το δίτσι, το έχω βγει. Μίσα τα εμείς αν μίσα τα έτσι. Τάγες. Μην τα κόμουν ζωστάνια, μάλλα έτσι. Πολύ μπρούτκο. Τάγες. Βανάλινε πρόστα. Για ξέρω. Παιδιά μου πάγκες μου, that's incredible. Ο πρόστολο. Μιε σαμοβίτε, νιε μόλις είμαι φανταστήσε. Δεν βαλά τσέν κόνιες. Μέσα το μισά μιλό όσο πρώτα μιλό. Bardzo niedobrze być na początku, niedobrze jest grać jako pierwszy. A dzisiaj twierdzę, że się pierwszy mają doskonałą publikę, bo jeszcze jest dobrze naładowana, a później już trochę będzie płynne zmęczenia. Być może będą zmęczenia, ale raczej nie podejrzewam. Powiedz, mają. Powiedz jeszcze jedną rzecz. Jakie kawałki grałeś, bo tutaj ktoś nie zapowiada, nic nie mówi. Co było, żeby ci, którzy nagrywali, wiedzieli o co chodzi? No typowo holenderskie nagrania Markowi. Holwandyk na końcu, tak zgadza się. Nie było króla muzyki trance, znaczy był król muzyki trance, czyli Tiesto. Grałem wszystkiego po prostu. Okej, powiedz mi taką rzecz. Patrząc na to z tej strony, bo widzisz teraz jesteś po drugiej stronie sceny, czy to wygląda tak samo? Wiesz co, jestem przerażony. Aż tak dobrze to wygląda? No widzisz, podobno... Teraz jestem w szoku. Podobno światła walą taką oczą. Matko, widzisz? Teraz jestem w szoku. 5000 ludzi na głównej arenie. Wierz mi, jakbym to widział wcześniej, jakbym wiedział, bo to widział wcześniej, to nie wiedział prawda. Jeju! Walec, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Myślę, że pora na to, żebyś się zajął własnymi gośćmi, bo jest innego zobowiązany. Dziękujemy ci serdecznie, byłeś pierwszy rozmówcą na planecie. Również dziękuję. Czyli Malec, pierwszy set za nami. Czyli Malec, piramida, odrób. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam z każdym Radia Planeta. Pierwsze pytanie ma przygotowane do siebie Dominik. Jesteś jednym z najlepszych DJ-ów w Polsce, też wielu fanów, także i na Śląsku. Po twoich rewelacyjnych koncertach w naszych próbach. A jak będzie dziś? Powiedz, w jaki sposób taka impreza jak Mayday wpłynie na muzykę, jaką będziesz miksował? No na pewno będę musiał wyciągnąć cięższy armatusz z torby, bo jednak tutaj klimat muzyczny jest troszeczkę mocniejszy, twardszy i na pewno to będzie troszeczkę szybciej na pewno. Łukaszu, wiemy, że to, co ty prezentujesz, szczególnie jako rozwój długu biegarnia, tak jak wspomniałeś, troszeczkę odbiega od tego wszystkiego, co dzieje się tutaj na Mayday, trochę cięższe brzmienie, ale masz wiele doświadczeń, więc w związku z tym, co czuje się na całej europejskiej scenie muzycznej, występowałeś w wielu różnych klubach, także w tych najsłynniejszych londyńskich miejscach klubowych. Jak oceniasz to wszystko, co dzieje się na europejskiej scenie klubowej, do tego, co mamy u nas w kraju? Dokąd zmierza to, co dzieje się u nas? Więc tak, byłem ostatnio dzień temu byłem w Sztokholmie i muszę powiedzieć, że wróciłem rozczarowany i troszeczkę się zawiodłem, bo spodziewałem się europejskiego powiedzmy czegoś lepszego niż u nas, a wcale nie jest tak. Kolejny raz się przekonałem, bo tak jak byłem też wcześniej w Londynie, bo miałem podobne wrażenie, że u nas te imprezy dużo lepiej wyglądają, ludzie reagują dużo bardziej żywiołowo, jest więcej energii, bardziej spontanicznie i to naprawdę widać. Ja nie dziwię się wszystkim DJ-om, którzy zapraszamy do Polski, bo oni zawsze są w szoku, zawsze chcą wrócić, zawsze chcą grać jeszcze raz tutaj, bo jakby ta reakcja ludzi jest zupełnie inna niż tam. No to chyba powinniśmy się cieszyć. Łukasz, jesteś jednym z tych DJ-ów, którzy wyznaczają trendy sceny klubowej. Wow. Powiedz, w jakim kierunku twoim zdaniem rozwija się muzyka klubowa? Jakie brzmienia będą dominowały w najbliższej przyszłości? Ciężko pytanie, ciężko prognozować coś takiego. Znaczy, dużo z tego, co widziałem po opublikowanym ostatnio rankingu najlepszych DJ na świecie, DJ magazynie angielskim, to duża część tych DJ-ów to są DJ-ów, którzy grają właśnie bardziej progresywnie, bardziej transowo, bardziej hardhouse'owo. No, ja muszę powiedzieć, że nie bardzo się z tego cieszę, ale myślę, że zawsze w każdym momencie będzie miejsce na wiele gatunków i spokojnie można dograć dalej, to wygramy. Czyli to bardziej spokojnie, że są te tribalowe, powiedzmy, wolniejsze. Także nie miałem problemu. Studio DPRT FM w kierowskim spotkaniu w czasie Mayday 2003 rozmawiamy z DJ-em Glasę. Na początku naszej rozmowy wspomniałeś, że wyciągniesz dzisiaj ze swojego miejsca cięższe armaty. Możesz nam powiedzieć, że rąbę tajemnicy, co dziś usłyszymy w tej trzecie. Znaczy na pewno będzie trochę amerykańskiego, takiego Twisted House'u z historii Star 69. Będzie troszeczkę hiszpańskich produkcji z Deczmy Stereo, czy z Sebalos, właśnie takie bardziej cięższe rzeczy, które myślę, że tutaj będą. Ale tutaj właśnie słuchałem się, którą są nowe teraz, prawda? Także on grał dokładnie moje płyty, tak? To też nie jest tak źle. No, jest bardzo dobrze. DJ Glasy dzisiaj będzie grał na małej hali katowickiego spotkaniu. Już w Polsce będziecie mogli go zobaczyć, już wreszcie na żywo. My jeszcze zgłosimy się specjalne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Planeta FM, którzy są teraz z nami. Planeta, trzymajcie się tutaj i przyjeżdżajcie, jeżeli ktoś jeszcze może tu przyjechać, to przyjeżdżajcie tutaj i do zobaczenia, do usłyszenia. Planeta FM, a w tym spotkaniu gościem był DJ Glasy. Dziękujemy. Dzięki. A do godziny 21 na głównej scenie Katowickiego spotka gra Domino. I feel so strong. wild style set, I would say. I guess it's the slowest set from the Beats, because we don't have that fast records with us, but it's still pumping. And we, like I said, we're gonna try to make a big 1 hour with broken up-tempo electro beats, mixture between like hip-hop, electro, housey beats, stuff like this. A jak mówimy właśnie, wreszcie gdzieś na tym samym czasie, to jest tak, rock and roll na scenie jest wspaniałe i bardzo mocne show, jeśli gości reprezentują bardzo mocne brzmienie, będzie troszkę house'owo, będzie troszkę trance'owo, a nawet hip-hopowo, i to wszystko to się bardzo elektryzującej godzinie. Chciałbym właśnie zapytać o bardzo ważną rzecz dla każdego DJ-a, każdego artysty, który działa na scenie klubowej. Jak wygląda wasze uczucie, jak czujecie się, kiedy na scenie stoicie w czasie tak wielkiej imprezy jak Mayday? I would like to ask you for a very important thing for every artist on the dance music scene. How do you feel during such great events like Mayday when you're playing for thousands of people? I mean, it's different. Actually, to be honest, the thing we prefer is to play in smaller clubs because and longer sets because here everybody get 1 hour, so you cannot really build up your set. You just have to be on point and push the people in 1 hour. So it's different, but it's still it's great energy if you've got so many people in front of you and you get the love and the energy from back from the people. That's a great feeling. But for a DJ set and for us, it's of course better to play 3, 4, 5 hours in a smaller club. Jak mówią nasi goście, w czasie tak dużych imprez jak Mayday, oczywiście się trochę inaczej niż zwykle, ponieważ są trudne do tego, że grają dłuższe sety, około 5 godzin w mniejszych klubach, a tu wszystko jest nieco bardziej ściśnięte, mają nas muszą tylko być jest bardzo kolorowo. Są nawet, są naprawdę bardzo różne swoje. Między innymi widzieliśmy człowieka, który jest oblepiony cały płytami kompaktowymi. To naprawdę robi wrażenie, no i oczywiście to można cenić. I za to, co